जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100-100 कोड़े लगाओ। और अगर तुम अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में उन पर तरस खाने का कोई जज्बा तुम पर गालिब ना आए। और ये भी चाहिए कि मोमिनों का एक मजमा उनकी सजा को खुली आंखों देखे।